من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët, më absolute, më të plota janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Xhelle Xhelaluhu, për shëndetje të mira të Zotit të Bareke ve Teala, të gjitha të grumbulluara, tek njeriu më i mirë, Muhammedi Aleyhi Salatu ve Selam, pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërta, dhe të gjithë muslimanët e së të ndjekin rrugën e ti me të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Xhelle Xhelaluhu, në serin dhe vargën e ligjëratave tona mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Dhe si çdo parathonje dhe si çdo hyrje në këtë varg të ligjëratave, kemi përmendur se njeriu duhet të jetë i kapur për librin e Zotit Xhelle Xhelaluhu, të ndan nga koha e tij, të ndan nga angazhimet e tij, që përfiton dhe të jetë i kapur dhe të ketë raport të mirë me librin e Allahut te bareke ve teala. Nga se Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu në ka ndëru neve me këtë libër, në ka ndëru neve Allahu te bareke ve teala. Dhe njëriju kur takohet me të madhin është i voglja i cili ndërohet, dhe nuk është i madhja i cili ndërohet. Pra, kur neve takohemi me Zotin, me fjalët e ti, e i qmojmë fjalët e ti, në realisht vetëm se e qmojmë vetë vetën. Dhe shmangja dhe këthimi i shpinës nga libri Zoti Xhelle Xhelaluhu është në nëshmim i vetvetës, e jo në nëshmim i fjallës Allahu te bareke vë te ala. Andaj të ndëruar dhe zër, njëri ju duhet t'i qmon këto ndarit e kohës të ti, të cilat i veqon për të mësu fjallën Allahu te bareke vë te ala. Andaj, do të vazhdojmë me lejnë Zoti Xhelle Xhelaluhu atje ku kemi ngell nga surja El Baqara, ku Zoti jonë te bareke vë te ala në të regon për bitë e Israilit. Dhe të ndëruar dhe zër, do të shikoni edhe vetë, po dhe gjdo kush për ju i cili e ka lexu surën El Baqara me vëmendje, apo edhe ka lexu libra ndoshta mbi shpjegimin e kësaj sureje, sa do pak, do të vërejnë atje se sureja El Baqara, një hisët të madhe të kësaj sureje, e nxen ngjarje benu Israilve. Pra bitë e Israilit e përfshin një piesë dërmuse të kësaj sureje. Dhe kjo ka sekretet veta, derisa disa nga mufesirat e sahabeve dhe tabinve kanë thanë, jo vetëm surja El Baqara, po i tërë Kurani gati është për benu Israelet, për Musën, alejhi salatu ve selam. Dhe pastaj kanë komentu dhe kanë shpjegu atë arsyet të cilat ata i kanë pa me studimet e tëre, të cila mundet me qenë sekreti. Por askush nuk e di sekretin e kësajna, pikrisht do më thanë me bindje të plotë se këta e ka synu Allahu Xhelle Xhelaluhu. Por si do qof, neve po hasim se në surën El Baqara Allahu shumë flet për benu Israilet, për bitë e Israilit. E nëse në mundëzën Zotë i unë të barë e kjo vëtë jala, në të ardhme do t'i mbledhme i fjallët e djetarve se si janë mundu me e shpjegue pse ky popull veqohet për të qenë pjesa më e përfolur në librin tonë. Pra nga shumë popuj, Zotë i unë gjellohala e zjedhë Musën me Faraunin dhe bitë e Israilit, i zgjedhë si popull që të na tregoje shumë neve për ta. Ka mujtë me na tregu ma shumë për Ibrahimin, ka mujtë me na tregu ma shumë për Nuhin, ka mujtë me na tregu ma shumë për një popull tjetër, por e ka zgjedhë pikrisht Musën alejhi salatu vesselam që tjetë ma i treguari, ma i dëftuari për ta në librin Allahu te bareke ve teala. Thotë Allahu gjellohala në surën El Baqara, وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فضل الله جل وعلا كر موسى إذا بوبولي تتي أو بوبولي يم يمكن يبقى ظلم فدويتس مماريان اي فيتشت برتاذروار Andaj pëndohuni të Zoti juve të bareke vë të ala. Pëndohuni të Zoti juve. Dhe thamë Zoti juve, këtu na e përkthejmë Zoti juve. Dërsa ajeti si qish po thot, bari i kom. Dhe thamë, nësë ju kujtohet, tani vetëm rezumeja asaj që ka e përmendëm, bari është ai cili e nxjerr planin paraprak të vendosur në ilmin e tij në praktik. Kjo bari. Dhe disa dietar kanë thënë el bari është ai i cili kur t'ja shikosh punën dhe krijimin nuk mundesh mi gjet, ha, të meta. Kështu kanë thënë disa dietar për emrin e Zotit Xhelel Xhelalu el bari. Pra nëse ti e merr krijimin e Zotit, a mundesh me gjet në ta të meta? Nuk gjen të meta. Ahsen, Allahu Xhelalu thot për krijimin e tij, ahsen e sun'a. E ka, apo etka në suna, e ka përsos krijimin. E ka përsos krijimin. Atka në ahkeme, këto emra që e përmendë Allahu Gjelluala është, në arabisht kuptot e ka mbyllë qështjen. Kuptimi këshirë ka dush, s'ka të meta. Deri se kanë thënë djetartë, e qysh komentohet, për shembul, i paralizuari, apo njëriju me të meta, i lindur me të meta, dërsa Zoti Jon Gjelluar e thot e kam përsos krijimin. Ha? Këtu zakonisht pyetja mundet mi u shku njerëz dhe djetarët e kanë diskutu që shka mundësi e ka përsos krijimin kur na shofmi njëri me të meta i cili ka lind me të meta, jo dora njëri ju të kalon me të meta, po ka lind me të meta. Ka thonë djetarët kjo është prej kulmit përsos moris. Kjo është prej kulmit përsos moris. Si kanë thonë se njerëzit me trut e tyre, me mendit e tyre, nuk kanë mundësi me e pa fotografinë e qartë për sosmëris, derisa t'ju tregohet model i mundshëm në të meta. Ha? Për shembull, e shef qorrin dhe thu, elhamdulillah, Allah mi pas ka thonë një metet, një metë të madhë. E shef shurdhin, ha? Dhe thu, subhanallah, il adhim, kjo është një metë i madhë që unë dëgjoj. Ha? Kuta shef shurdhin të ndërruar vezër, ja, madhje sot në përparimin e mjekësies kanë arrit njeriu i cili nuk dëgjon fare nga fëmiria me mjetet përsosura me mjetet të avancuara me ja kthi shikim, dëgjimin do është ndjenje pa përshkruar andaj kanë thonë djetarët njerëzit me të meta janë pasqyrim i përsosmëris të cilën ata egzojnë prej të tjerëve. Pro neve e shofëmi me atë njëriun me të meta për me pas që fa nga ka thonë Allahu Gjelluar, ndërsa e s'ka përgjëtësi. Ndërsa e s'ka përgjëtësi dhe në akhirat Allahu e përsos edhe atë. Allahu Gjelluar e këthen në kryimin e përsosur. Andaj, fjala e Zotit Beri, do me thonë, aj i cili s'ki mundësi me ja gjetë të metën. Andaj thamë, s'ka, ku e ka vendosë Allahu Gjelluar e një sen, aty e ka vendin. Ndroje, prishët. Mere krinë nëjët e kamë, meri kamë nëjët e koka, meri durë të ndroji, meri gishtat stoji, meri ato brenda sistemi të njeriju të se t'janë vendosë prej barku të kështu më radhë, prej mëlqije se zemrës, ndroja u vendin prishet. Një virus i vogël shkakton kancer. Dhe kancerin kër e bojnë ata të fësirë, të mjekët fardhojnë, një qelizë e cila ose e ka shtu numrin, ose është rritë më shumë se sa duhet, dhe po i hak të tjerat. Ha? Një element shtes, ma pak e prish rendin. Andaj të ndëruar dhe zërë, fjalla Zotit El Beri është a i cili s'ka mundësit i me gjithë meta. Fete barak Allah, Allah është i mal, a i cili nuk kalon në kryimin e ti me thonë, ha, që ku e ki të meta. Ndësa neve kemi të meta në vepra tona. Pas të ka thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fektulu enfusekum, ju ka thonë Musa, vrit në vetë vetën, kjo është më e mirë për juve, të Zoti juve. Fetebe alejkum, e aja u pranoj pendimin. Kur ja ka pranu pendimin? Pas e kanë kry veprën. Janë vrandër me dveti, dërisa Allahu Gjellola ka pranu pendimin. Innehu huet të wabur rahim, aja është pendim pranuës dhe është i mëshirë shëmë. Të ndërrua vezët para se me kalu në ajetin tjetër, këtu ka dhe shumë sime, në kanë gjele dhe nja dhe me këta neve mbyllë me këta ajet, pas ta i kalujmë në ajetet tjera. Këtu Allahu Gjellola ka përmend viqin me emër. Ha, bitikadhikum ul ijl e keni morë për të adhuruar viqin dhe është shumë e çuditshme se Allahu Gjelle Gjelaluhu si ne pasqyron neve ku mundet me ra njëriju ha parëndodhezër viq njëriju viqin e përdorë për ta nënqmu dikan. Edhe të arabët përdorët musuban si viq në kuptimin negativ. në kuptimin nënçmues. Apo? Dhe këta njerëz, duke e pa madhrinë e Zotit, fjallën e Zotit, mrekullinë e Zotit, qarjen e detit, shpëtimin nga Firauni, e kështu më radhë, binë në një pik e cila është adhurimi i viqit. Allahu na ruajt. Andaj dhe zërë kanë thonë djetartë, regull, regull, qëfar regull dhe? Se Allahu Gjelle Gjelaluhu, nëse njeriu ja shkel të drejtën, ja cënon të drejtën, dhe ajo është mosbindja ndaj Zotit, e rëzon me diçka dhe në një pozit e cila është më e liga që ka ekziston. Ha? As lopa, as viqi, se adhuron njëri tjetërin. Për adhurojnë Allahu Gjelaluhu në kuptimin natyrshmërisht, si bojnë i batetet e tona. Por janë të bindura me natyrë. Janë të bindura me natyrë. Andaj parëm do, kafshët nuk e adhurojnë njëri tjetërin. As një kafsh nuk adhurojnë njëri tjetërin. Ekstu më radhë. Por njëriju adhurojnë kafshën. Adhurojnë lopën. A ka dhe sot? Adhurojnë lopën. Adhurojnë gjinin. Adhurojnë sihirbazin. Adhurojnë ligjin. Adhurojnë kuta diçka prej adhurim. Adhurojnë njerin. Hasha lillah. Ka në Indi vende, grupe të cilat i adhurojnë organet e njeriut, të mashkullit dhe femrës. Kjo nuk është po flasmin për në Mars, por këtë bodhës. Në Indi ekziston grup, numër i madh i njerëzve, adhuron organin e njeriut, të mashkullit dhe femrës, dhe i ban ibadet, therë kurban për ta. Ka në Indi grupe të cilat adhurojnë, ha, minin, miun e adhurojnë. E kështu me radhë. Dhe zë njëriju bjerë pozitat këqia. E kush e mbron piksajna? Vetëm Zoti vetë të bare kjo vëtë ala. Andë dhe zërë me qenë në Islam, me qenë në Islam, është me erujt njërzilëkun. Me erujt një, me ata që ka Allahu mas shtrejti, sejnë mas shrejtë se të ka dhonë. Dhe është mësë me radhë pozitat liga. Andaj në surën tin, Allahu gjithë është ka thot, nëse nuk është në pozitën e Islamit, është esfeles se filin. Mas poshti që ka mundet me radhë. A ka ma poshtë se sa, viqi viqin se adhuron, a njeri viqin adhuron. Lopa viqin se adhuron, kali viqin se adhuron, ha? Mizat viqin se adhuron, njeri ju shkon adhuron viqin. Hasha lillah, Allah është i madhë. Andë dhe zërë, fjale e Zotit dhe përmendja e ti e viqit, qëfar argumenton? Se nëse njeri ju nuk e madhuron, Allah unë gjellë gjellëlu, ka me gjithë vetë vetën pozitat kliga. Andaj shikoni gjithë ata që nuk janë islam, apo nuk i përmbajnë ligjit Zotit Gjellë Gjellalu. Qëfar bojnë? Allah, gjithë shka që ka bojnë është kundër natyrës njërzore. Prej zinas, amoralitetit, fesadit, korupcionit, kamatës, shkeljes të drejtave, vrasjes pa hak, kretë kjo pse ndodhë, nga se nuk e ka ngu Allahun të bare kjo vëtë ala. Dhe që shikoj musliman, dhe zër, shikoj musliman. Meri studioj historinë e pejgamberit së zëllëm, i cili është zbatusi më i mirë i ligjit Zotit, pasaj Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin dhe Aliun, edhe muslimat se të kanal pas tëre, e gjenë se zulumi është ndozat shumë të vogla, pse nga se mbizotron, ajo e cila e donë Allahu të bare kjo vëtë e ala. A në të ndëruar dhe zërë kanë thonë djetarët, se Zotit jonë të bare kjo vëtë e ala, nëse i shkelet e drejta, ha, i shkelet e drejta, i shkelet ajo që ka meriton prej adhurimit, atar njeri u bjen pozitat liga. Allahu na ruaj nga pozitat e liga dhe pozitat sot nuk i don Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu xhelle xjalaluhu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Thot Allahu xhelle wala ayati 55 56. Dhe kur that ju benu Israilit, ja Musa, o Musa, lennu mine leke, ne nuk do të besojmë ty, deri se ta shofëmi Allahun, haptazi. Fe e khadet ku Musa e ka, e ju kapir rufeja, da shofëmi qka është tu, a është rufeja, a është ndër një zjarë, a është vdekje, kështu më radhë, fjallë të djetarëve. O entum të ndhurun, dhe ju ishi duke e shikua, se si po ju kap rufeja. Thumë me baat nekum, pas ta ju kemi rinjallë, pas vdekjes. La'allakum tashkurun, me shpresë që ju do të falenderoni Allahun te bareke ve teala. E tani vëzër, këtu ka shumë mësime. Neve do të mundohemi me shkoqit disa prej tyre. Fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu, idh kultum ja Musa, kur thatë o Musa. Këtu të ndalëmi vëzër me një mësim shumë të rëndësishëm. Dhe se ne kam përmend djetarët, kam përmend Ibn Gjeriri, ha, Ibn Kethiri, Imam Kurtubiju, Ibn Kajim El Gjozija, është zgjeru në këta. Apo? Të ndëruar vëzër, fjala Zotit idh kultum ja Musa, kush e ka lexuar për juve Kur'anin? Shpesh. Se ne dim që këtë e lexoni ka pak, po shumë. E ka vërejt këtë dukurit të Benu Israelit. Cila është ajo? Ja Musa, ja Musa, ja Musa. Ja Musa, ja Musa, ja Musa. Benu Israelit e kanë pejgamber Musajn a.s. dhe vazhdimisht i thojnë o Musa. Allahu thot, idh kultum, kur ju thot, ja Musa. O Musa. Dhe zërë, kjo që argumenton? Kanë thonë djetarët, asë një ajet në Kur'an nuk në ka ardhë, se Benu Israel ti kanë thonë dhe njëherë Musajt a.s. ja Rasul Allah. Oj dërguri Allahut. Kjo është për të meditu gjatë, vëzër. Kjo është për meditu gjatë. I bën kajim e gjuzije, e ka një kaptinë me deri gjusë e likinë e edep. Na kemi volë pak për ta. Preja sa që e ka përmen, këtu është kjo. Nuk e gjenë Benu Israel të i thonë Musajt, ja Rasul Allah, o ja Kelim Allah, o i dërgumi Zotit, o pengamberi Zotit, o ai i cili ki fol me Zotin, kur? Po gjithmonë thonë, o Musa. Ha? Ja Musa. Dhe zërë, kjo çfarë argumenton? Se bitë e Israelit kam problem me vetë vetën. Me nënshtrimin e plot ndaj Zotit Gjellë Gjellëluhu. Dërsa Allahu te bare kjo vëtëala në surën e Nur, ajeti 63, thëtë Allahu te bare kjo vëtëala, la te gjalu dua ar-resuli bejnikum, bejnëkum ke dua i ba'dikum ba'da. Thëtë Allahu Gjellë Gjellëluhu, mos e bëni thirje ndaj rësulit, për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, qyshe thirni ju njëri tjetrin. Ti e thirë shokin tanë, o filan, o allan. E thirë grunën tanë, o filan, o allan. Vlavin tanë. Po akuzon mi thonë, për nga mberi, o Muhammed, por vesh në khaber, vesh në lajnë, kur të në thoje dikush, që ka imin për nga mberi ju, i thirë Muhammed. Veç në këtë ras lejot, na mi thonë, kjo është Muhammedi. Apo kur të regojmë histori, Muhammedi biri Abdullahu. Për ndrysh, ajë për neve është Resul Allah, Nebiju Allah. Pengamberi Allah dhe i dërgumi Allah. Nërsa bitë e Israelit nuk e thirin kështu, vlezar. Pse nuk e thirin kështu? Por shkak problematikët që kanë me vetë vetin. Nërsa ju e dini se Musaj dhe Haruni janë dy pengamber dërguar të bitë e Israelit. Haruni ka qenë më pak autoritativ të bitë e Israelit. Ndërsa Musa është ma i pushtetshëm mbi ta. Apo, andaj kur ka shkuaj me fol me Allah, unë gjellu alat e ka në dhru vicin. Kur është këthi, ka ndalë. A i ka ndalë. E ka rëzhu vicin, e ka praptue. Dhe Haruni qëfar thot? Kedu e jektulun. Tha, o vla, ken të mvra. Mu ken të mvra këta. Mirë po, qëfar argumenton kjo? Me gjithë pushtetin e Musajt, me bitë Israelit, me gjithë autoritetin që ka e kam bita, ata kur nuk i thonë, o i dërgumi Zotit. Po, o Musa. Kjo vëzër, Allahu nuk ne e të regon rastësisht. Nuk ne e të regon rastësisht. Se në thotë, ato i thonë, o Musa, o Musa. Realisht, qështë du të mi thonë pengamberi, kërë të folsh me ta? Ja Rasul Allah. Ja Rasul Allah. Andoj pengamberi tonë, s.a.s. gjithë i ka thonë, ja Rasul Allah, përveç bedevit. Kur ka thonë për shembull, o Muhammed berun pare. Po pejgamberi sa nuk jau ka thënë për të madhës, ato çështë jam mësuar. Apo çështë jam mësuar. Pra, e para të ndërua vezër, nga mësimi të cilën nxjerrim nga kjo, ja Musa është se ndonjëherë dikush, megjithse i beson se është pejgamber, nuk nënshtrohet plotësisht ndaj tina. Nuk nënshtrohet plotësisht, çdo ta shohim më një herë pas, nuk të besojnë. Megjithse pejgamberi është ata, i besojnë se është pejgamber. Nëse dietar kanë thonë, fjala e Zotit nuk të besojnë, nuk e ka për qëllim të besojmë se është pejgamber. Jo. Do ta shohim çka është për qëllim. Por e para që duhet të kuptu, megjithse e besojnë si pejgamber, nuk janë nënshtrojnë vetveten mi thon, o i dërguar i Zotit. Neve çka përfitojmë pikë kësaj? Të ndëruar vëllezër. Shpesh neve gjejmë se njerëzit janë të ndërtuar çashtu në ignorim. Dhe këta merë nga Kur'ani, dhe zërë. Shiko, Musa, asë njëherë nuk është revoltu, nuk është zemru, me thonë, si ve njëherë së më thatë, ja Rasul Allah. A ka mujtë me thonë, pëse për më thini me emën? A nuk jam i dërgumi Zotit? Ha? Përsa Allahu Gjellu Ala në surën Saf atje, ku e të regon torturën që ja ka përjetu Musa i Alei Salatu Selam, e në mëson neve që mos të torturojnë a Muhammedin së sellem, apo i mëson sahabët, që i ka thanë, ja kaumi, lime të dhuneni. Musa i Alei Salam surës Saf, ju thotë popët vetë, o popët jam, lime të dhuneni, pse po më tretoni, dhe ka ta'lemune, enni Resulullahi i lejkum. A ju e dini së njëmë Resulullah? Ha? A ju e di që për nga mërë? Edhe ju e dini, pse s'po më thirëni ja Resulullah? Pse po më tërturoni? Parëm në dhezër, tërtura asë larë kanë shku deri sa kanë thonë, ka të meta në trup. E ka detiru Allahu gurin me u largu duke u la e që ta shofin atë që s'ka të meta në trup. Ha? Andaj dhe tha Allahu gjela, ja ju e ledhine amenu, la te ku nuk e ledhine edhe u Musa. Fa barra e hullah. O, ju të sëtë këni bësu, bësu bëni si ata që ka e torturu në Musën. Kushe ka torturu, lezër Musën? Popli vetë. Popli vetë. E thëtë, Allahu e pastroj. Qështë e pastroj? Ata thënë, ki kotë meta, Allahu janë dzeri me po. Pa te isha Musa, ojnë e sëram, me po që s'ka të meta. Me po që s'ka të meta. Andë dhe zërë, ki popull është qashtu i ndërtuum në ignorim. Andë shikot gjitha torturja kam bo pejgamberit s.a.s.l. Ignorim, vazhdimisht ignorim, ignorim. Andaj dhe zemere këta regull, se ignorimi është esencat e njerëzit. Qofsh hoxh, qofsh profesor, qofsh bab, qofsh nan, ha? Qofsh autoritativ, ku do qesh, kujdestar, mos prit ti me t'i dhonë kreta kompetencat, ti morin. A si dush me po, na du t'ku t'i dhinë të surja Jusuf, atje kemi disa ndalime, stacione shumë të mira dhe porosit të mloja, shikot të Jusufi alayhi salatu vesselam. I njëti popull, vëzër. I njëti popull, bitë e Izraelit. Çfarë bojnë? Thot Hasan al-Basriju, hadithin se ne ka transmetuar Imam Ibn Xheriri, Tabari, në tefsirin e tina të madh, ka thonë Hasan al-Basriju, Jusufi, kur e kanë hedhë në bunar, i ka pas 17 vjetë. Ha? Dhe deri sa është taku me babën e vetë, kanë kalu 80 vjetë. Diku 97 vjetë e ka takue babën e tina. Mirë vëzër, a ju ka shku mendja, qka ka ndodhë mes 80 vjetë? Qa ka ndodhë? Qa ka ndodhë? E para, ata e dinë se Jusufi s'ka ndru jetë. E shofin babën të mërzit. O qorruë. Pse njëherë nuk ju tha? Pse nuk i tha njëherë babës vetë? O babë, s'është e vërtet që Jusufi e ka hungëru i ku? Si t'ju kanë morë? Apo? Por që imbu? Nëse ti e di se dikush është umërzit, e ti me një lajmë unë është me shnosh. A nuk ja thu? Ja thu. U mos umërzit, se së që ashtu? A i thu që ashtu? Ato që të i përdit e kanë posë babën, Jakubin, alej salatu e selam, e kanë ditë se Jusufi o gjallë. Ku është nuk e din, po o gjallë. Se vetë e kena shqipt, e kanë morë. Nuk i tregojnë. Pse nga se në mos tregimin e kësaj ndodhije, ka madhrim për vetë vetën. Apo? E pa më babën të raskapit, andaj ka mundësi, dikush t'i njëron deri sa të dese. Sikur që i tha baba Safijes vllavit vet, ka me i njëru, sa t'jem gjallë. Ki po vëzra, ka se sot, ose ngoj, thot, unë e vdes nuk e ngoj. Unë e vdes nuk i bindë në këti. Unë e vdes e nuk e baj këtë punë. Apo, ka njërëzit, thot, zvinë gjami sa o filoni. Qështu shtu ka njërëzit? Dhe zërë kjo është qudija e krimit Allahu Gjellit Gjellaluhu. A në shikot, 80 vite e kanë lanë babën tërtur. E kanë ignoru Jusufin a.s. Ma djev dhe zërë, kur kanë shku të Jusufi, e dini, apo? Kanë shku të Jusufi me li pare, se kanë ronë zorë, me li buk. E, Jusufi e ka bo një plan, një manovër, me e vendos një enë, e që ta morë e vlavin e vetë, nga nana, që e ka pasë nga baba. Gëse ata kanë qenë vlaznit e ti nga baba, po jo nga nana. Dhe ka vendos një enë, kishë e kanë verë. Shiko së panë nëma parë Jusufit, atë spedin që Jusufi. Atë thiri një thyrës dhe tha, e jetu hel'iru. Tha, o ju njërës, tëse të kini arë me karavan. Tha, dikush pi juve ka vjedhë, të regoni tashë. Kur e panë se aje kishtë e lanë Jusufi a.s. me plantë të Bunjamini, qka thanë këta? Të se dishin se është Jusufi. Në zonë dhe zërë, surja Jusuf ja unë dhirën pa atë njerëzit sa durojnë, sa ka njerëzit lëkë. Ato janë djemë pengamberve. ti djali dikujt që ka lind edhe babën, edhe nanën, ashtu edhe stërgjishin, apo as jo që i pejgamber, do të shiko ato bazamentet e ilmit, njerëzillokut më të pak, e prat piti diçka, hasha. Çka than? Kur e vendosi enën Jusufit te vllavi vet. Shiko edhe këtu po e shfrytëzojnë rastin. Se ky Bunjamini ishte vllavi Jusufit nga nona. Çka than? In saraqa faqad saraqa akhun lahu min qabl. La ilaha illa Allah. Tha, po nuk o çudiki me vetë, se edhe kje ka pas një vla ka vetë dhe hajë për para. Para me ndodhe, zërë. Jusufi për para, këto se din që Jusufi. Vlavi vetë aty, ja ka, Jusufi vetë me qëllim e ka nuenën aty, që ta more vlavi. Këto para ti, para këti, thojnë, e ka pas kje një vla, se s'pedin që o kjo, edhe hajë vjedhke. La ilaha illa Allah. E kanë gjujtë mbunarë. E kanë shitë për dirhem shumë të lira. E kanë qërru babën. Tani e shpizojnë edhe momentin. Po së është problem së kje dhe ashtu është vlavin e ka pos hajdut. Qka tha Jusufi? Tha Allah u gjithë. Fe esërra Jusufu fi nefsi. Tha Jusufi edhe që këtë herë boni sabër. Ka mujtë dhe zëmë i thonë. Po as ju venë be turbë. As ju venë be mare. Leje që. Leje që. Tani po nxjeni në dosje. Në gabim, po për akuzoni Jusufin. Se kjo, edhe aj, a, vlavin e ka pos, aj, hajdut. La ilaha illallah. A në shiko ku shko njëri ju, vlezër. Deri sa Allah u gjere pasaj ja u shfaq. Aha, ja u shfaq se kush është aj. E ente Jusufu. Me rëndësi, vlezër, shka dush me kuptu këta? 80 vite i njërim. 80 vite mshefje. 80 vite, andaj, merë liqë të Zotit Gjeli Gjelalu. Mundet me ti njëru. Imam Bukhari ju të ndëruar, vlezër. Hajtë lemi djemë të pengambarve, pengambart. Qëkojmë të njështë të thjeshtë, Imam Bukhari ju, vëzër, ka ndru jetë nga izolimi dhe njërimi që ajo kanë bo njërzit. Ha? Ebu Muhammed, Jahja, e Dhuheli. Për interesat veta, e ka izolu Imam Bukhari ju. Se Imam Bukhari ju konë kapacitetin madhë, vëzër. Dhe njëri ju ndin, apo presion për kapacitetit. Njëri ju, kur është paradikuj që i konë kapacitet, ndijet i vogël. Sikur që ata në thënë, ja Rasulallah, ja Musa. Ha? Se ja Rasulallah në jenat vogli. Ata se thëshin kështu. Bukhari ju, vëzër, ka ndru jetë nga izolimi i njerëzve të Bukharës dhe Hurasanit dhe asaj pjesët të cilët ka shpërnda ilmë imam Bukhari ju. Dhe deri sa e ka lutë, Allah unë gjelë ka thënë, o Zotë, mërë ma shpirtin, se s'pë mujë me duru, mo këtë njërim. A dhe vëzër, ka mundësi me të njëru? Ka mundësi, për shimu, ka shpesha në hasmi raste, ose është hafëz, ose është hoxh, ose është mësus, apo dhe mi thonë dikush për emri o filan, ki filan e mësane e prish fëtyrën, zut me prish vetë, kjo normal është, nuk mune njës ti me të pranu, mune me shku 80 vjetë, 100 vjetë, mune është me dek du të marë 3 generata tjera, pasaj atë me thonë e para 500 vjetë ishë pasko një buri mirë, mas 300 vjetë vethu dhe dhezër se i bëndë të i mijës, ju e në shpërnda librat, 300 vjetë e kanë injërua, injërim, ma djerë, s'kanë guxu me përmen Shejkhu Sami të i mijën. Andë dhe zërë, fjale e Zotit Gjellë Gjellë hu, idhë kultum ja Musa, qka argumenton? Se njëri ju është imarum, indërtum, strukturën e ka qështu, është qështu në formësim, a? Ajgjull, kefur, kenud, mohus, injërus, t'i njëron. Andoj t'i ishe njërë përshimë për qifin vend e injëron t'i kanë, për qifin e vend e mohon t'i kanë, a po? E kështu me ra. Por njëri ju qëfar duhet me bëhë dhe zërë? Nuk tha Musa, a.s. Njëherë së më thëtë ja Rasulullah, lene këtë punë. Ose po i kipi juve, jo, bandë të sabër. Andë edhe është pej ullul azmë, së shëranë. Ma dje është prej atërët se e ka këshilu për nga mberin sallallahu aleyhi sallem, nësë Isra dhe Mirajit ka thonë, unë e jam provu me njerëzit, zë dëngojnë. E dikush kështë dhëtë, ja dhash në sihatin e shpalla muna fik, zë ngoj kaj. Që ishë për qatë shpejta? Qatë shpejt? Kushtë ma mërë mu më në sihatin e ka zemrën e prish? Qështu shkojnë punta? Po nuk shkojnë qështu, o lezër. Se ka pas pari farz me ta pranu ti në sihatin. Do është e pranon ti tjetër, njëtën fjale pranon pi tjetërit. Andaj, Musaj alej salatu e selam, fol me Allahun, i zgjedh 70 veta më të mirë nga populli vet, dhe prap në transmetim në Ibn Xherir, i kanë thonë, disa djetarë kanë thonë, që ato më të zgjedh i kanë thonë Musës, zdëbesojna. I parasysh, nga kitë populli, i kanë zgjedh 70 veta. Që ato 70 i kanë thonë, e pse nga speshof në Allahun, vështë ti peshef? Andaj dhe zënjëri ju duhet me e morë me normalitet dhe mu ambientu me njërimin e njërzve. Dhe me morë me normalitet, me thonë kjo është normale. njeri ju s'ka mundësi shpeshar me zbrit nivelin e vetë në atë se ti e më i mirë, ti e më i vlefshëm e kështë më radhë. Andaj dhe zër, fjala Zotit e bare kjo vëtë e ala, idhë kultum je Musa, qëfa në kupton? Në kupton se njeri ju i njeron. Qoftaj pengamber, qoftaj njeri madhë, ma në njeri ju e njeron Zotin. Thëtë Allahu Gjelluala ve kenel insanu li rabbihi kefura. Dhe njeri ju është ndaj Zotit vetë kefura, jo kafir, kefura. Kafir është pak qafir, kefura shumë qafir. Elifi argumenton për ma pak, vavi argumenton për shumë, për shumë muslim, muslimune, muslim një musliman, vavi o për shumë. Allahu Gjelluala, njeriu, kuptimin jo krejt, por esenca njeriu ndaj Zotit vetë, kefura. Kure kujton Zotin, në vesh tërmet kërka, o Zotit madhë, nale. Ha? A kuramir, talët me emrën e ti, talët me dispozitat e ti, që këto që na kanë thanë, shire kështu, e kështu me radhë. Andë dhe njeriu është indërtum në injorim e na duhet ta pranojmë këta me mirë kuptim. Çfarë do më thonë me mirë kuptim? Ta mohon dikush pozitën, ta mohon nder, edhe prit nëse je. Mos prit. Ai Jakubi s'ka prit për gjëmet vetë sa na prit për gjëmet tonë. Mos prit. Marra me normalitet. Ti injoron, s'ngon, nuk të bindet, ketë kjo është nga normaliteti. Kjo nuk nën kupton mos me punun edukat. Ha mos ti morën fjalë me bisht. Por ti nga ona jote njeri është ki, njeri është ki, e mohën Zotin e vetës për të mohën tyje. Fjala Zotit të bare kjo vëtjala, len nuk mine leke, hatta nër Allah e gjehra. Nuk të besojmë ty, deri se të shofëmi Allahum Gjelluala, haptës. Fjala Zotit len nuk mine lek, kanë thonë djetarët, harfi Zotit lek, e jo bik, argumenton se ato nuk janë të mohu Musa në i salatu salam. Andaj dhe zë kjo është prej asoj rëndësijës dhe peshës të në ka gjuha arabe. Ju shpeshat kërë lezonin Kur'an atje, nuk të besojmë ty. Po kjo nuk e ka për qëllim se të besojmë ty si pengamber, jo. Dhe djetarë kanë thonë, këto nuk janë bo qafira me këta. Ato kanë thonë, nuk të besojmë ty në kuptimin, ha, sëmë po bindemi se ke fol me Zotin. Sëmë po bindemi se ke fol me Zotin. Apo, që do të shumë pasaj të gjehra, apo edhe na po dojmë si ti. Ha, nuk po mujmë me bindë, dërsa edhe na të aprovojmë si ti. O shemë sigur, kur i thu ti dikujna, a i ta tregon një lajmë. Dhe vëllohi, zbesoj të tasho edhe une. Dhe të nacioni e tregon se ki, jo që zbesoj në tyje, po ta ka shprej që shtu, që ti, apo ki tjetëri ta morë, ta dërgoje të vendi, ku a i po i dofton për ata. Apo, që ti i tregon dikujt një lajmë. Dhe vëllohi, zbesoj, se ka për qëllim se zbesoj, pa e ka për qëllim, merëm edhe mu që atje. A e kuptut? Andaj, këtu janë format e cilat, njëri i përdor në fjallën e ti. Andaj fjallën e Zotit Gjellë Gjellë Aluhu, nuk të besojmë ty, josim për nga mbarë, hasha, por për si qka, nuk të besojmë ty se jetë të folë me Zotin, derisa edhe na të folëmë me ta. Që të shohim fjallët e Zotit Gjellë Gjellë Aluhu. Disa djetarë kanë thonë, këtë fjalli nuk e kanë thonë krejt bitë e Israelit, por e kanë thonë disa prej tëre. Argument të shfjallë e Zotit Gjellë Gjellë në surën El A'raf, ajeti 159. Dhe zërë neve du të muhazu ma ajete, kanë thonë Shekhu Samëtejmije dhe Ben Kajmë Gjuzije, maj, ajka, ajo maja, më e mirë, e ilmit është bashkimi i ajeteve dhe shpjegimi tërë njëri me tjetërin. Shembull, fjala e Zotit Gjellewala, ata kanë thonë nuk të besojmë ty, a kanë thonë këjtë? Jo. Kushe kanë thonë një pjesë. Argument, fjala e Zotit në surën A'raf, ajeti 159, kanë thonë Allahu Gjellewala, wa min qaumi Musa ummetun jehdune bil haq. Dhe një pjesë e umetit të Musait janë grupe cila udhëzohen me hak. Hakin e kanë udhëzim. U e bihi e adilun dhe me hak gjikojnë. Kjo shka argumenton se Allah e ladron një pjesë të grupës e Musait. Atare, kush e ka thonë një pjesë? Tash ngellet një pyetje tjetër se kanë thonë djetarët, e pse Allah u ka thonë kur thatë ju komplet? Kanë thonë për dy arsye. Sa Allahu Gjelluala po thot, ju kini thonë, dhe shpo thot një pjesë e juve, apo disa për juve, po thot ju, por shemë, kër i kiti 20 vete për para, dhe 5 për tëre kanë folë një fjallë, dhe ato janë një grupë, dhe thu ju kër e kini bo këtë punë, a kanë drejtë ato 15 tjerë me thonë, e, ka dalë se nëse kena bo, jo se ti jenë grupë me ta, a da jo është e sakt mi thonë dikujt, ju kër e kini bo, apo, por shemë, një musliman, apo, e ba një vepër, qka thënë ato? Shire musliman. Jo, nuk është e saktë kështu. Edhe pse na nuk kemi mundësi me u shfaqsu gjithmonë, ajo është pjesë e jotja. Dush me eduku, dush me e ndërtu. Edhe nga ana tjetër. Apo edhe nga ana tjetër. Andaj fjala e Zotit kur keni thonë ju, ata s'kan thonë këtë, kanë thonë dietar, për dy arsye. E para, se ato që s'kan thonë, si ju kanë thonë këtë në që kanë thonë, mos thuni. A kuptuat? Andaj Allahu ja ka bërë këtë, ju kur keni thonë. Se fjala atij që ka hesht, kur e ka dëgjuar një fjalë të keqe, dhe si ka thonë se kjo është e keqe, e merr me veti. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nëse në umetin tëm shpërndahet e keqja dhe s'ka dikush ka e ndal, Allah i përfshin këtë me dënim. Pse? Se këto se ka ndal. Këto se ka ndal. Andaj fjala e Zotit xhelo idh kultum, ju keni thonë, s'kan thonë krejt, por se ata disa kanë hesht. Andaj kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë, kanë thonë dietarët, sepse Allahu atyre që ka po ju flet, ata janë bitë e Israilit në kohën e Muhamedit s.a.s. po ju thot, ju jeni për qësaj grupës që kanë thonë. Shikoj Allahu xhelo thot idh kultum, kur thati ju, dhe fjala idh kultum është çfarë? Por emri ati për të cilin ti je të fol direkt me ta, është gjallë. Idh kultum. Apo çi këtë fjalë a e kanë thonë Benu Qurayza, Benu Qaynuqa, Benu Nadir, a e kanë thonë këta? A e kanë thonë ata që kanë qenë në Medinë? Jo, kush e ka thonë? Stërgjishat e tyre. E pse Allahu thotë ju e keni thonë? Se ju e keni thonë se për shifë në qashtu normale, që shpi thoni Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj ka thonë djetarët, Allahu ja ka përkatsu për dy arsye. E para, se ata që as kanë fol janë sikur me pas fol, se që kanë qërtu. Dhe e dyta, këta të cilat janë gjallë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pithojnë kështu Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pastaj fjala e Zotit xhellahu ala, deri sa ta shohmi Allahun jahra haptas. Çka është për qëllim? E para dhe zërë është për qëllim që ta shofmi edhe na. Pra edhe na ta shofmi, sikur që po thutë ti e të pa. Kuptimi e të folë me Allahun të varë kjo e të ala. A kjo është mëndimi i parë. Dhe kjo është ajo që ka aludon konteksti ajetit. Nuk të besojmë deri sa edhe na ta shofmi. Kuptimi i dytë është që këta që e kanë thanë nuk të besojmë ty, e kanë thonë haptas. Pra fjallë Allahu Gjellë, idh kultum, ja Musa, len nukmine leke, hatta nër Allahe, gjehraten. Pra fjallë Allahu Gjellë, o Musa, nuk të besojmë ty, dhe se ta shofëmi edhe na Allahun, e këtu ka pik, këtë fjallë e këni thonë haptasi. Që të më thonë, me thonë këtë fjallë, haptasi është krim. A e kuptut? Pra, sigur kur i thue, dikujna. Te ke thonë këtë fjallë, e ke thonë këtë fjallë. Dhe masi ti atë kallëzoj çka i thon, i thu bile haptaze e ki thon. Fjala jote haptaze ke thon, është çortim i dytë. Është çortim i dytë se fjala është e keqe, po haptazi më thon është më e keqe. Andaj Zoti ju ngjëllon epi thot binu Israilve, leje që i keni thon Musait e Sam, zbesojna që derisa edhe nata dëgjojnë Allahun apo ta shohna, po me gjithë këta i keni thon këta haptazi. Dhe fjala e keqe kur thuhet haptazi është më e rëndë se sa kur thuhet fshehurzi. Tha për nga mberi së sellem, umeti jem, këtë falët. Këtë i falë Allahu Gjellala. Para që atërës të sërat, bojnë mëkat haptazi. Këse mëkat i haptazi është legitimitet, që shtu duhet. Apo, kur ti njëni e njërë rakijen për para, që tu, para këtë dënjojës. Dhe njëni dikuna gjef shëhtazi, pi. A janë njëtë? Andaj Omer Khattabi, kur i futi të krishterët dhe të jehudët, ha? I futi në umbrellën e shtetit islam. Çka ju vënoi kushte? E ka një libër, një letër të madhe, çfarë ju ka vënë kushte? Ndër kushtet që e ka vënë, çka ka thënë? A je disa ato pin rakis, ato në shariatin e tënë, në fenë tëre nuk e kanë të ndalume. A pin rakis? Çka i thonë Khattabi? Tashmë u thon mos pin rakis, ata më mirë thon po hin në fe kët. Mi po hin fes ka ai, e ka pranuar si krishter. Ata çfarë ju ka thonë? Ka thonë, dhe kusht është që gjunaat mos më nxjerr haptazi. Ha? Andaj thuhet në histori e Omer Khattabit se nëse është zonë dikush nga krishterët që ka pirë aki e ka shqyrtu Omer Khattabit, nëse ka pirë të shpia nuk e ka morë parasysh. Pse? Sa e ka halal të feja vetë, të feja në është haram. Mirë, po nëse e ka gjithë haptazi e ka ndërshku. Pse? Nga se kjo legitimitet, kjo thirje, hajde pina. E kur tush hajde pina dhe pi duke umbulu, ka dalim. Andaj fjala Zoti Gjellewala, kur i kini thonë Musajt kështu dhe kështu, e keqja kësaj është se e kini thonë haptazi. E kini thonë haptazi. Andaj këtu janë mendimet e djetarë sa i përket kësaj mesele. Ndërsa të disa djetarë kanë thonë edhe fjallë të tjera, mirë po këtu sillet meseleja, se ata nuk janë bindë, nuk janë bindë, në që këtë pikë, se Musaj a.s. po fletë me Allah, dhe sa tani me dhe na. Dhe disa djetarë kanë thonë, ata kanë thonë, o Musa, nuk pedim sakt, a na e ka pranu Allah o pendimin. E po dojmë me një dhe na. Se Musa a.s. mu ka thonë, pendohuni. Pase ju ka thonë, bane këtë vepër, Allahu po ju thratë pendim. Ata kanë thonë, që këtë mundësi që ka përna e pëzoti, po dojmë me një direkt. Ha? Po dojmë me dëgju direkt. E këta Allahu Gjelluala e ka logarit prej, prej gjunave të cilat, pasaj ka pësue me pasoja të vështira. Pasaj thëtë Allahu Gjelluala, fe e khadet kumus sa'iqa, vë entum të ndhurun, pasaj ju kapi sa'iqa. Sa'iqa, vëzër, përdorët për shumë mëna, për shumë dëmëthanje, sa'q është alivanosje. Kara është alivanos. Por në esencën e saj përdorët për diçka e cila godit ranë. Andaj se fjala sad, shkronja sad, ajn, edhe kaf, janë shkronja të rana. Edhe djetarë thojnë, në gjuhën arabe, kur të bashkohen shkronja të rana, edhe me anaja asaj me të cilën është ndërtu kjo fjali, apo kjo fjalë, është e ranë. Apo? është e ranë. Përshimu, sa, ajn, kaf. Sa i ka, është diçka e madhë. Andaj rrufeja e ka këtë tingull. A? Nëse arabi vendosin emrat në përputhje me tingullin apo zanin, çka mundet me nxjerr një vepër. Apo për shembull, i thonë të qeshurës me za, kah kah. Shumë në namaz, nëse njëri ju buzqesh, apo qesh, nuk i prishet namazi. Të dietart. Kjo është mesela juridike, por sa për ta kuptu këtë rëndësinë e të shprehurit në gjuhën arabe. Për shembull, nëse njëri ju tu fal buzqeshet, ai prishet namazi? Jo. Më ndodh këtë. Me qesh, domthonë me zot më shumë gjuhën, nuk i prishet. Kur i prishet, ka thonë djetarë, veç me kah, kaha. Kënë djera, ha, ha, ha. Qështu? Mi po këshirën gjuhën arabe, që saj me ndjerë, ha, ha, ha. Që që i thonë, kah, kaha. Kanë djerë, zon. Andë dhe zë në gjuhën arabe, fjala, ndërtimi i shkronjave me germat, aludon për fjallën. Dheri sa thotë Shekhu Lisemu Tejmi, rahimehullah, thotë ka disa fjallë në gjuhën arabe, nuk e kom ditë kuptimin çfarë e ka. Ka thonë, e kum konkluduar nga shkronjat, kur e kum qelë fjallorën e kum gjetë bukfalisht qashtu. Dhe kjo është prej futuhateve, prej aso që ka ja jep, Allah u gjelua një djetari. Pra, i bënd të imi atot, e kum gjetë një fjallë që ja di çfarë kuptimi ka. E kum qirë shkronjat. Edhe kum thonë që kjo veç që këtë kuptime ka. Se shkronjat që ati aludojnë. Dhe të kur e kum qelë fjallorën, e kum qirë se çfarë përthojnë djetarët, e vjetër e kum gjetë përputhje me ata çka kum konkludu para prakisht. A në të ndëruar fjallë e Zoti Gjellua, sa e ka, është goditje. Disa kanë thonë zjarë. Mendimi parë është, i ka kopë zjarë. Mendimi ditë është, një goditje e cila i ka shkaktu vdekje. Dhe mendimi tretë është, se Allah vdekjen e ka qujtë sa e ka. Gësë është praptim, rëzim, rënim. Andaj, këtë janë tre mendime. E para zjarë, e dita, një goditje e cila ka shkaktu vdekje, dhe e treta, kanë thonë, vetë fjala saika është vdekja. Pra ju ka kap vdekja. Pasaj të Allahu Gjelluara, dhe ju e shifnit. Dhe ju e shifnit. Pasaj të Allahu Gjelluara, thumë me ba'athneku min ba'di mautiku. E pas vdekje së juve na ju rinjallëm. Ju rinjallëm. E tani na du të flasmi për rinjallëm, se si ka arën surën El Baqara. Për rinjallëm. Thumë me ba'athneku min ba'di mautikum, pas vdekje së juve për qëfarë? La'allakum tashkurun. Ndoshta do ta falënderoni Allahun xhelal xhelaluhu. E tani kanë thënë dietarët, min ba'di mautikum. A është kjo alivanosje? A është kuptimin humbje e mendjes përkohësisht apo është vdekje reale? Është vdekje reale. I ka mbyt Allahu xhelalu ala, ja ka marrë shpirtin, pastaj u ka kthie. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, la'allakum tashkurun, ndoshta do të falenderoni Allahun Gjellë Gjellaluhu. Këtu kanë diskutu djetarët sa kanë qëndru të vdekur. Shumisa djetarëve thonë se kanë qëndru të vdekur një ditë dhe një natë. Pra të kanë qëndru të vdekur një ditë dhe një natë. Dhe kjo është fjala e shumicës së djetarëve. Gjithashtu ka thënë dietarët se pse Allahu xhelala për dënim u ka çu vdekjen. Ha? Allahu xhelala për këtë fjalë që e ka bërë, për këtë rebelim ndaj Musait alayhis salam, këtë rebelim ndaj Zotit i ka bërë me vdek, pastaj ka ringjall në mënyrë që ata të ndrejcen dhe të merremetohen. E mirë, pse me vdekje ja u ka bërë Allahu xhelala për mirësimin? Ka thënë dietarët nga se vdekja është e hidhur shumë. Është e hidhur shumë. Allahu në Kur'an vdekjen e ka thënë qysh me fjalën saiqa, me të rënumë, me të radhë diçka e rënë. E dyta, musibe. Musibet e ka thënë Allahu te bareke ve teala. Dhe e ka thënë Allahu xhelluara shije e hidh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nefs ka me shiju. Ajo shijohet, mirë po është e hidh. Ando shikoni Ebu Bekr Siddiku radiallahu an, ditën kur ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë i ka thënë, kemi përmendur në historinë e pejgamberit ton alaihi salatu wasalam, çfarë i ka thënë kur ka ja ka hap fytyrën dhe i ka thënë sa i përket vdekjes së cilën ta ka caktuar Allahu, e shijove. E Allahu nuk ta shijon për zhdyti kur vdekjen. Që do më thonë se vdekja dhe zërë është e rëndë. Vdekja është e rëndë. Andaj Zotë i jonë të bare kjo vëtë ala, e ka bo ligjë që njëri ju ta kupton sa kushton jeta. Qështë kime ditë? Kini po dhe zërë kur vdes dikush, heshtë në zanat, që të sonë, ullën kokat. Këta i rebelimi njëri ju të zbehet. Pse? Nëse tani e kupton vlerën e gjërave. Andaj Allahu ja që njëri ju të me shiju një sen të rëndë shumë, që ta kuptoje qatë qka e ka gëzu, sa kushton ajo. Kush mund tash me ngjall kërkush? A pe shef sa kushton? Shumë kushton. Shumë. Ski mund si kërkush me ta, me ta siguru këta. Andaj fjala Zotit e bare kjo e te ala. E khadet kumusa e ka, ju ka kap vdekja, argumenton ju ka kap dënimi. Sa Allah i ka dënu me këta. Pasta i ka ringjall. E pasta i kanë diskutu djetarët se pas kësaj vdekje, pas kësaj vdekje se një ka shiju Allah u gjellu ala, a janë ngrit për zdyti pa gjuna apo me gjuna? Këta do të shofëmi të rinjallja ku do të vim se Allahu kër e banë kiametin, ku të vim të ajetet të kiametit. Eli suneti dhe gjemati, se të janë mendimi sahabëve, mendimi tabinëve, mendimi tabi tabinëve, rinjallja ba'th, që është në Kur'an, nushur, kiame, këto emrë që i ka përmendur Allahu xhelluala, këto vëzët të elisuneti nuk nënkuptohen asgjësim. Nuk kuptohet asgjësim, por nënkuptohet vjetërsim dhe rikëthim. Dhe në do të vim të, kur vim të ajetit të rinjallit të përmenimi se si djetarë të shufin kiametin. Por që më Allahu Gjelluala thot në Kur'an, wal ardu, ha, qabdatuhu jo me l'kijame. Dhe toka është në ngrushtin Allahu Gjelluala. Elisoneti kanë thonë, ajo e cila se egziston hiq, nuk hinë në ngrusht. O toka i në ngrusht. Andaj, të Elisoneti, njëriju nuk vdes në kuptimin mu asgjësu, që shka thonë Gjehmi, Ibn Safoni, apo? Gjehmi, Ibn Safoni, Gjehmi, qëfarë kanë thonë, njëriju asgjësohet. Pastaj, rritë njallët për zdyti. Kuptimin e kryon për zdyti. Djetarë kanë thonë, mu konë që shtu, i bje mu dënu pa gjuna. Se nëse ti asgjëson diçka, e asgjëson. Kuptoni fjalën Adam, se ekziston më ajo. Dhe pastaj e krijon një tri, ky rivi çka ka faj? Mirë, po nuk është kështu, ringjalli çfarë është? Ringjalli është ndarje e trupit me shpirtit, pastaj kthimi tërë në kthimin e dytë, bashkimin në vendin e dytë. Andaj, kur Allahu gjenë këtyre ka marrë shpirtin, i ka vdek, ai ka asgjësu? Jo, ato kanë nejtë, në tokë, një ditë dhe një natë. Pastaj ka ngrit Allahu te bareke ve teala. Andaj vezër Ibn Qayyim al-Juzeyyia ka një libër Ruh, shpirti, është një përkthyer në gjuhën shqipe. Ati ka pruar me qindra argumente se kiameti, ringjallja nuk është për qëllim me ta zgjësuar. Jo, madje momentin që ka vdes shpirti ka procese të tjera. Më njëherë vazhdon në procese të tjera. Andaj fjala e Zotit xhelel xhelaluhu se neve u banëm juve me vdek është për qëllim se ua ka nda trupin me shpirtin. Pastaj i ka bashku për zdyti. Andaj, a ju ka ra obligimi, a ka mbet? Ka mbet. Kësë është për qëllim, qërtimi dhe alarmimi. Pasaj djetarë kanë thonë këtu, thumë me beathnekum, min ba'di mautikum, pasta ju kemi rinjall juve pas vdekes juve. Nga kjo ajet vëzër kanë thonë djetarët, se Zotë i unë të bare kjo të ala, rrinë gjallën në Kur'an e logarit nga qështjet mëtë normale që ka mundën me egzistua. Që të njerëzit a bërë rrinë gjallëja, ajo është e madhe nga aspekti që ku kena me shku, por nga aspekti që ka me ndodhë, së është e madhe. Apo? Këpëtë një dalimi. Ajo që ka me ndodhë është shumë e madhe. Por nga aspekti që ka me ndodhë, Allah në Kur'an e trajton me normalitetin më të madhë. Kjo është proces që ka me ndodhë. Dhe gjithmonë Allah kur fletë për rinjallën dhe thotë, pa asë një kondë vdekt? Po, u grifë një mabet. Asë një kondë vdekt? Ju i një kondë vdekt, ju ka në gjallë. Qish du shquje të ashti? Ti si ka nëjtë ka bo? E pëse zë banë për diti? Ska fuqi? Andaj, vlezër, rinjallën e Kur'an është me normalitetin më të madhë. Andaj, vesë në surën Bekara, janë përmenë 5 rinjallën e këtë botë. Vesë në surën Bekara. Dërse në jetë tjera, janë përmenë rinjallët tjera. Në do t'i përmenë më sot, shkurtimisht, rinjallët, apo, ka vdek, është rinjallë, e që janë përmenë 5 në këtë botë, vetëm surën e Bekara. Pra, e ka vdek, e ka rinjallë, e ka vdek, e ka rinjallë, 5 herë, 5 raste. E para prej tërë është kjo. Fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu, thumë me be atnekum. Këtë ja ka morë Allahu shpirtin, pastaj për zdyti i ka rinjallë. Andazër, rinjallën, s'kemi nevoj me e trajtu, ka me ndodhë, me komplikus. Kjo ka me ndodhë, se ka me ndodhë. Argument se ti e gjallë. Qaj i fuqishmi që t'ka rinjallë tash, rinjallë për zdyti. Ha? Rinjallë për zdyti. Fakti tjetër, që na, apo njëri, është asi krije se fillon me dyshu teoria. Allahu thot, 5 herë ju kena rinjallë në tokë. Babgjyshet e juve, njerës për para juve. Apo? Fjale e parë, edhe rinjallë e parë është sure Bekara 55-56. E shikonë nëse do për dyti në Kur'an. Allahu e ka rinjallë. Masi i ka mbit, i ka rinjallë. Masi i ka mbit, i ka rinjallë. Rinjallëja e ditë ku është, do të vimë ma vonë pastaj, nga jetët e 7 e kështë më radhë, të surës e Bekara, ku dikush nga bitë e Israelit e vretë agjën e vetë. Pasunik e ka pasë agjën, ka dashtë mi alon aj një pitë vetë, vetës mi alon pasurin. Dhe është frigu se mos apo ma le, aspo ma le, ha? E ka bo vetat hartën, sikur plot njerëz, vetë e shkru, në thotë pëthojnë kejtë. Ku pëthojnë kejtë më të ti, të thonë qështu? E ka shkujt vetë, po ma le agja mu, e më funë, e ka mitë agjen, e ka qitë në rrugë, dhe ka thonë me kanë mitë agjen. Që njerëz të hutohën, kush ma ka vra, edhe më funë, ta ma më ti e një pja ti, merja pasurin. Por se njerëz thonë, na nuk e kena vra, kur kush, mama. Ha? Kur të vejnë e puna e drejtësis, vezër, të gjithë të rheqen. Andaj ti mund është me manipulu, me mashtru një dit, një vjetë, dhe vjetë, ha? Shiko, në pushtetet lokale të vogla, po? Në shtetet më të vogla që egzistojnë. 10 vjetë manipulon, burgos, torturon, ha? Bot, firavn. Dhe vjen një dit, i njëti, ha? Në burg. Po në ajrat, dhe zër, ka burg matë masë, së mundëm ju shku me një atënë. Andaj, dhe zër, nuk ka mundësi me manipulu gjithmonë. Një dit ka me thonë, që, dul në shesh. E një ditë për ditë mos ta zgjerojmë këtë ngjarje, e ka vrarë dhe e ka nxjerr rrugë dhe ka fillu me kajt kush më ka vrarë agjën. Dhe kejt, Benu Israel ka thonë, nëse kena vrarë, kur kush se ka vrarë. Atëherë e kanë thirë Musa alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salam ka thonë, prenë një lopë. Dhe që ka shku deri në fund, pasaj kur e kanë prej lopën, e kanë morë një pjesë të lopës dhe i kanë mshu lopën. Me një pjesë të lopës i kanë mshu kujna. Ati të vdekurit, dhe ajo është rinjallë. Dhe ka thonë, kym ka vra, dhe ka vdek për zditi. E kuptut? Kjo e rinjallja e dytë në Kur'an dhe zërë. A me thëtë Allahu Tebareke ve Teala, vë idh kateltum nefsem feddara tum fiha. Kur ju e vrajtët një nefs, dhe pastaj polimizut kush e ka vra. Wallahu mu khërigjum ma kuntum të këtumun. Allahu këtë ka me nëzirë në shesh, aj që ka mshejt i shka. Allah i rujë, Allah. E mashtron dikan, e manipulon dikan. A, muno është pasaj me mlu e me mlu. Vallaj, Allahu e nxjerë kasta mërmenja. Vallaj, Allahu e nxjerë kasta mërmenja. Ti bashkë qani ka du qiknis del, qani e del. Vallaj, du, unë e se kumë britë se filani fol, po ti pse ki fol për mësë me fol filani. A dhe dhe zërë, si do qovë, njëri ju duhet më koni devot shumë dhe zërë, i mbrenë shumë dhe njashtëm. Si shiko, e kam mitë agjen, kush ma vrajti agjen, ti e ki vra. Tha Allahu gjelluala, fëkull në dhribuhu bi ba'diha, i tham, godit në dvdekmin me pjesë lopës. Këdhalike ju hillahu l-mauta, qështu i njallë Allahu të dhejkurit. Qështu i njallë Allahu të vdekurit. Wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Allahu ja u bën me i pa ajetet e tij, ndoshta keni me kuptuar dhe me logjikuar. Kjo është ringjallja e dytë në surën Bakara që ka ndodhur këtë botë. Ringjallja e tretë, thot Allahu xhelaluhu në surën Al-Baqara, ajeti 243, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al-maut. 243. Sura al-Baqara, thot Allahu xhelaluhu, ai ki pati ata, të cilët i kanë shu shtëpitë e tyre, vendet e tyre. Wa hum ulufun. Dhe ata ishin me mira njerëz. Pse kanë shlu vendin? Hadhara al-maut. Nga frika e vdekjes, mos t'i kape, ha? Tauni, epidemia. Thot Allahu xhelaluhu, fa qala lahum Allahu mutu. Dhe Allahu tha vdisni. Fjala Allahut vdisni është universale, vdisni në vend vdes. Thumma ahyahum, e pastaj i ka ringjall. Inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nas. Allahu mbi njerëz ka shlu shumë begati. Walakin akthara an-nas la yashkurun, ama shumica e njerëzve nuk e falenderojnë Allahun. Andaj kjo ringjallja e tretë që ka ndodhur në këtë botë, me mia njerëz që kanë shlu vendin, ha, sigur sot, apo nga luftat e shumta elçojnë vendin, por vdekjes s'ka mundësi me ik. Andaj lazer nuk ka mund, nuk është e duhur njeri me ik pi vërtetës. Ki po disa njerëz vdekja leket muhabet. Po ti ndash leket muhabet, dash lejt, ai me lekun moti se leket muhabet. Ti sa dush leje, a i thot në listi, o burë, ka rëdhene, po une kur se kumë përmend, kur se kumë, unë s'kumë dasht. Allah i dhe zërë njëzët janë quditëshëm, zdo më polofequ me ata që ka Allah ka thonë, dvjen, andaj besimtari dhe zërë nuk hik për kësaj, nuk hik, po palafaqohet, palafaqohet, a ka me ndodhë po, atër takshirë mi shka mujna me bo. Andaj të ndërrua dhe zërë, shika Allah u gjelë, thot, ata ikën për vdekës dhe i thamë, vdisni, pas ta i njallëm, për çfarë dhe zërë. Për mi u të regu Zotit se kush ta jep jetën, qaj ta marë, prap ta këthem. Por ti du është mi lidh punë me Allahun të bareke, vëtala. Rinjallja 4, thëtë Allahu Gjelluala, në surën El Bekara, ajetit 259, thëtë Zotit jonë të bareke, vëtala. Au kelledhi marra ala karjetin, wa hia khawijetun ala urushiha. Thëtë Allahu Gjelluala, apo si kur aj i cili. Këtu disa komentatorë kanë thonë se është Uzeiri. Mirë po, neve i përmbahemi Kur'anit, i cili ka thonë, au kelledhi, si kur aj, kush është aj? Neve themi aj, dhe Allahu Gjellua ka mundësi kur thoi aj me përmen emrin. Allahu Gjellua ja ka përmen, a? Ja ka përmen emrin sahabijus Kur'an, e s'peja përmen ati cili është ma i madhë. Por këtu nuk është për qëllim, kush? Një njëri e ka rinjallë Allahu, thëtë Allahu Gjellua. Apo si kur aj i cili, kaloi pra një fshatit, pra një fshatit. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. E krejt i shkon ai fshat i rënuar, ha, i rënum, i coptum, i shkatrum. Fa qala, e ky njeri tha, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. E ku mundet Allahu me ngjall pas këtij shkatrimi? Apo ku mundet kuptimin çysh ka mundsi kjo mendoj? Fa amatahu Allahu. Allahu për më mësu këtij, ja dha çat shkatrim këtina. Tha Allah e boni këtë me vdek. Mi e te am, 100 vjet. Dhe këtu të 100 vjet që vëllezër kemi përmenjë në pak, këtu të ta përmenjë mi. Thumë me beathe, e pasaj e njalli. 100 vjet e ka bo me vdek, pasaj e njalli. Kale kem lebit, dhe kale lebit thu jomen, o ba dha jom. Dhe pasaj kur e njalli, tha sa ke nejt, sa ke flet, tha një dit apo gjys dite. Atje në surë Fatir, Allahu ka thonë nga ajetet e Zotit është gjumi. A është gjumi, vëzër, nga ajetet e Zotit? Kur të flesh, vëzër, kur të flesh, si dush me pa një ajet të matë Allahot, për ditë mund është me pa. Kur të flesh, vëzër, preshe sa hatin, preshe. Kuptimin blokoje, bjerë me fletë. Dhe mëse pytë kërkan. Ha, mëse pytë kërkan. Masit qohësh. Edhe pa e po as ditën, as natën, përcaktoje në mëshme përcaktu sa ke fletë. Një saat, dë saat, dhët orë, njëzët orë, s'ka o mëndësi. Qka tha kjo? 100 vjetë ka fletë, dhe zërë. A njësa e 100 vjetë, sërnipi vjenë. Sërnipi vjenë mas 100 vjetëve. A i tha, sa ke fletë, tha, një ditë, apo gjysë dite. Apo? A ndë njëri ju, dhe zërë, kur qohët mas 5 orëve gjumë, me bo me i thonë, ke fletë 100 vjetë, nuk është larg mendjes. Apo nuk është larg mendjes. Ndrohet komplet krejt. Ndrohet gjithçka, ngase ajo çka ti ta përcakton është se ti thu rrashin 7 kur qosh sa hati ta ka rujt llogarin. Mos më kanë ora, mu ju prish bateria. Se di kur kush. Veç Allahu e din. Tha Allahu te bareke ve te ala. Kale bel lebith të mi e te am. Tha jo, 100 vjetë ke flet. 100 vjetë ke flet. Thandur ila ta amik, pasaj dhe rinfon Allah, tha të këshirë ushimi dhe pijen tane dhe gomarin tanë. Andaj dhe kjo është rinjallja 4 në Kur'an, në surën El Bekara, të cila ka ndodhë në këtë dunja. Andaj dhe rinjallja për Allahu në Kur'an, surën A'raf. Allahu kërë ka përmenë rinjallën nga thanë, a nuk jeni të vdek për dit, për nat? Po, për nat vdes me vezër, për nat. Andaj thallë, Allahu jetë wafel emfuse, Allahu i marë shpirtat, kur flenë. I vdek tije, i vdek, në gjallë. Pasaj kur që është tu, a për një me ndodhë vdekja, masi ke vdek, dhua, a për një me ndodhë vdekja, a ndodhë rinjallja, nuk është me akull, nuk është e afërt me mendjen. Andaj kjo është rinjallja e 4 në surën El Bekara, dhe rinjallja e 5 në ka përmendë Allahu Gjellë në surën El Bekara, në ajetin 200, e 60 thot Zoti Onë Tebareke ve Teala, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kayfa tuhil mauta qala aw lam tu'min. Tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, o Zot, ma mundson me pa çyshin gjallë të vdekurit. I tha Allahu Xhelalu, as beson? Tu nuk e ka përse mas beson, as beson me imanin, a nuk i iman. Por në kuptimin, a nuk beson, apo do me pa? A nuk po beson pa e pa? Po do me e pa. Tha Allahu Gjellola, kale bela, tha Ibrahimi, jo, gjithsesi besoj. Walakin li jatma in në kalbi. Por du me mu qëtësu zemra. Tha Allahu Gjellola, kale fe khud arba atem minat tajri fesur hunne i lejk, thumme gjal ala kulli gjebeli min hunne gjuzën, thumme dhe u hunne jeti në kesajen, wa alam enna Allahe azizun hakim. Tha Allahu Gjellola, atëher, meri katër shpend, katër plumba, katër zogj. Allah nuk ka kalzu çfarë lloj. Te mufesirat ka jo zogj jo plumb, nuk është më rëndsi. Çfarë do qofshin ato? Katër. Fasurhun ileyk dhe merri te ti. Çfarë më bota ti mbyti ata? Coptoi. Coptoi dhe tut katër përzi. Ha? Përzi. Tha Allahu gjë, thumme gjal ala kulli gjebeli min hun në gjusë. E pastaj, ato të coptu më të krej që e ki coptu ato katër shpend, shpërndajna për kodra. Një pjesë që tu, do pjesë qoja dikun tjetër në përkodra, shpërndaj, që tjenë lërësit të largët. Thumme dhe uhunë, pastaj thiri, e janë i këtu. Je ti në kesaje, ato do të vinë ty e të njallura edhe të vrapubile. Pra, i përzin, eshtrat të tëre, pendat të tëre, ha, lëkurat të tëre, copa, misat të tëre, dhe shpërndaj ato, dhe t'i sjellë Allahu ti të gjalla. Vëzër, neve në duket kjo, por realisht këtë krijimi i Zotit është mas vdekjes ka ndodhë. Pasi s'ka egzistu, po ndodhë. Andaj nuk duhet më çudit, po njëri është nga natyrshmëria e ti, do me e po. Ha? Do me e po. Tha Allahu Gjellu Ala, wa'lem dhe dije, se Allahu është aziz, është i fort, dhe është hakim, dhe është i urt. Ka thënë djetartë, i urt e din kur e banë rinjallin, e dim se s'na rinjall për ditë. E kështë më radhë. Andaj këtu janë 5 rinjallë dhe vezër në Kur'an, të se di ka përmenë Zotë i unë të barë kjo vëtala, veç në surën El Bekara. Andaj vezër të musliman të rinjallëja është si tash jeta. Me normalitetin matë madhë. Ka me ndodhë shumë në tërshëm. Ka me ndodhë pa dyshime. Andaj dyshimin në rinjallë është kufër. është muhim. Të prishet imani Zotë i në arujtë. Andaj vezër duhet neve me e besu rinjallën, se ajo, jo veç që ka me ndodhë. Ka ndodhë vetëm se. Ka ndodhë vetëm se në vitet të kaluara. Pasaj rinxhallën Allahu xhallahu ala e ka përmendë edhe te Isa alayhi salatu sallam, por se këta duhet ta shtyjem në ligjëratën e ardhme. Na elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu jalaluhu ti forcon zemrat tona me iman, ti mbush Allahu xhallahu ala zemrat me dashuri ndaj Kur'anit, ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu jalaluhu mos i lajthit zemrat tona t'i ban të forta zemra tona në besim dhe në islam, e lusmi Allahun të bareke vë tala që Allahu gjellë gjellaluhu në ban djekës të pengamberve, djekës të Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, e lusmi Allahun të bareke vë tala që Allahu gjellë gjellaluhu në ndryqon mendjen dhe shpirtin dhe trupin me iman dhe me Kur'an, e në ban Allahu të bareke vë tala të gjithve me vdekë si musliman, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.